70% rabacie tylko 840 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Ustroniu Morskim trwa szacowanie strat po przejściu nawałnicy. Za chwilę o aktualnej sytuacji w tym regionie. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono ich ponad 300, o kilkadziesiąt więcej niż w piątek. Ambasada w Berlinie interweniuje po tym, jak jedna z gazet napisała o polskim obozie koncentracyjnym. Wszyscy poszkodowani w wyniku trąby powietrznej w Ustroniu Morskim opuścili szpitale. W gminie działa sztab kryzysowy, który szacuje straty. Nawałnica porwała i doszczętnie zniszczyła 9 domków holenderskich. 5 osób trafiło do szpitali z niegroźnymi obrażeniami. Wójt Bernadeta Borkowska powiedziała, że na razie ciężko ocenić, jakie szkody spowodowała wichura. Akcja trwała bardzo długo. 11 zastępów straży pożarnej pomagało, patrząc, czy czasem jakiś przechodzeń, czy gość nie został przygnieciony. Weszła grupa dochodzeniowa, wejdzie na pewno inspektor nadzoru budowlanego i dopiero wtedy będziemy mogli cokolwiek pomóc, czyś działać. Nawet sami właściciele muszą oszacować, ile co było warte. Trąba powietrzna w Ustroniu Morskim uszkodziła też nagrobki na cmentarzu i kilka innych obiektów w województwie zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej interweniowali w powiatach kołobrzeskim, świdwińskim, gryfińskim i kamieńskim. Ponad 300 nowych przypadków koronawirusa i 6 zgonów potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że pandemia nie słabnie. Jeszcze na początku tego tygodnia badania potwierdziły o 100 przypadków mniej. Mamy też dobre wiadomości: od połowy czerwca więcej ludzi zdrowieje niż łapie infekcje. Zostajemy jeszcze przy pandemii. Teraz powiemy o jej globalnych skutkach. Międzynarodowe organizacje ruszają z kolejną pomocą dla mieszkańców najuboższych krajów oraz miejsc, w których toczą się konflikty zbrojne. COVID-19 oznacza tam nie tylko zagrożenie chorobą, ale także większy niż dotąd głód i biedę. Szczegóły zna Wojciech Cegielski. W zniszczonej wojną domową Libii koronawirus uderzył w najsłabszych. Najpierw zamknięto fabryki, więc nie miałam skąd brać materiałów. Jak już je zdobyłam, to nie byłam w stanie sprzedać torebek, które robię, bo wszyscy bali się choroby. To Narges, mieszkanka stolicy Libii, Trypolisu. W Libii, Syrii i w Libanie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozdaje przedsiębiorcom niewielkie granty, by można było przetrwać czas pandemii. Na północy Syrii Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej stworzyło z kolei specjalną strefę dla uchodźców, którzy są osłabieni, a przez to szczególnie narażeni na koronawirusa. Z kolei w Nigerii Czerwony Krzyż rozdaje rolnikom nasiona, by mogli oni wyżywić rodziny. Bez tych nasion oni po prostu nie mieliby co jeść. Naszym zadaniem jest więc upewnić się, że oni wrócą na swoje pola i zrobią z nasion użytek. Mówi Elisha John z Regionalnego Biura Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Nigerii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze dodajmy, że ONZ szacuje, że na najpilniejszą pomoc na świecie brakuje obecnie około 7 miliardów dolarów. Niemiecki dziennik Allgäuer Zeitung na swoich stronach internetowych napisał o polskim obozie koncentracyjnym. Zainterweniowała w tej sprawie ambasada w Berlinie, żądając od redakcji szybkiego sprostowania tego określenia. Szczegóły przedstawi Waldemar Maszewski. Gazeta, omawiając historię Engelberta M., napisała, że był on jednym z ostatnich więźniów, któremu w polskim obozie koncentracyjnym Auschwitz wytatuowano obozowy numer na ramieniu. Rzecznik prasowy polskiej ambasady w Berlinie, Dariusz Pawłoś, powiedział Polskiemu Radiu, że natychmiast do redakcji Allgäuer Zeitung w Kempten zostało wysłane pismo z żądaniem sprostowania. Sformułowania takie jak polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy zagłady, czy też obozy koncentracyjne w Polsce są nie tylko obraźliwe dla Polaków i polskich obywateli, którzy cierpieli i ginęli w tych obozach, ale również dla ich rodzin i całego polskiego społeczeństwa. Powiedział rzecznik. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i chłodniej niż w poprzednich dniach. Z kolei jutro podczas wyborów na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Rany mieszkańcy głównie Podkarpacia, Lubelszczyzny i południowej Małopolski, wybierając się do lokali wyborczych poza dowodem i maseczką, na pewno powinni zabrać parasole. Będzie przeważnie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tak się zaczyna nowa płyta Krystyny Prońko. Lubię specjalne okazje. Pani Krystyna Prońko jest gościem Trójki. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego trójkowego ogródka. Jak się pani podoba w naszym ogródku? W ogródku jest pięknie. Prawda? Komary nas tutaj trochę atakują. Tak? Chcą posłuchać naszej rozmowy chyba z bliska i dlatego jest ich naprawdę sporo. Pani Krystyno, ta specjalna okazja to jest 50-lecie pani pracy artystycznej. No tak sobie wymyśliłam, bo poza tym, że tak jest, to jest jedyna rzecz, którą z tego tytułu zrobiłam. Wydałam sobie płytę. Mm-hmm. Mówię sobie, bo ją własnoręcznie tak. wydałam. Pani od lat, tak właśnie, pani prowadzi własną agencję wydawniczą, Krystyna Prońko Power Music. No i Power Music to jak najbardziej taki trafny jest. Trafne określenie. To się nazywa PM Krystyna Prońko. Tak, PM Krystyna Prońko. Ale znak firmowy jest taki właśnie, jak pan powiedział. Mm-hmm. Jest tutaj 12 piosenek. Niektóre są już bardzo dobrze znane, tak jak te Opadają mi ręce. Tak, sprzed lat. Proszę przypomnieć, bo słowa tego utworu to też jest historia chyba do opowiedzenia. Opadają mi ręce? Tak. Czy ja wiem, to było dość dawno, jak ja wybierałam sobie ten tekst i on przeleżał dość długo, zanim zrobiłam do niego muzykę, bo to jest w 97 roku się pokazał po raz pierwszy ten utwór, tak? Na płycie Złość, czy wcześniej już? Nie, to było pierwsze, tylko to było pierwsze wydanie. Mm-hmm. Tylko ja miałam parę lat wcześniej, bo jeszcze zanim się system zmienił, to ja miałam ten tekst. A tekst napisała Asia Łamciogina. Jak do tej pory to jest na razie jedyny tekst Asji. Asja się na co dzień zajmuje aktorstwem i pisaniem scenariuszy dla sztuk dla dzieci, ale tak mi wpadł w ucho ten tekst, że postanowiłam po jakimś czasie, jak przeglądałam te teksty, które gdzieś tam leżały sobie w szufladzie, to zrobiłam do niego muzykę. I tak się ta piosenka spodobała najpierw Markowi Niedźwieckiemu, a potem kilku innym osobom, że swoje kolejne wersje miała. I to jest chyba trzecia i moim zdaniem najlepsza. Tak, znakomicie gra. Ta sekcja rytmiczna tam wykonuje fantastyczną pracę. No tak. Zresztą to wymyślili moi koledzy z poprzedniego zespołu taki akompaniament i tak zostało. Mnie się to bardzo podoba. Opadają mi ręce jak liście. No a potem są piosenki różne. Bardzo różne są te piosenki. Tak, bo ta płyta jest bardzo zróżnicowana repertuarowo, niespójna stylistycznie, ale taki był mój zamiar. Po prostu jest eklektyczna. Ale w gruncie rzeczy to wszystko to jest pop. Tak, to jest pop i to jest pop. Przywracajmy znaczeniu tego słowa wartość, bo pop się kojarzy w naszych czasach bardzo źle. Oj tak, oj, tu ma pan rację. Zgadzam się. A przecież... nie będziemy wymieniać. Nie, tak. Nie chodzi o nazwiska i nazwy zespołów, tylko chodzi mi o to, że muzyka pop w latach 80-tych, 90-tych kojarzyła nam się jeszcze w miarę dobrze. Natomiast dekada lat 2000-tych, przyzna pani, tak. I tak sobie myślimy o tym, a dekada lat 2000-tych to już 20 lat temu. Tak. I kawał czasu. To jest kawał czasu. I wszystko się jakoś tak nam właśnie spłaszczyło, wymieliło. Zrobiło się nijakie. No właśnie. No ale nie wiem czemu. Nie narzekajmy za dużo, prawda? Nie, ja ale... nie chcę narzekać, ja zrobiłam po prostu swoje, tak jak to czułam to rozumiem. To jest pop na miarę 2020 roku. Polska piosenka tak może brzmieć też. Może brzmieć, tak. Dobrze, no to kolejny utwór. Zdziwiła się pani, kiedy powiedziałem, że podoba mi się Wobec. Zdziwiłam się, zaskoczona jestem, dlatego że to jest całkiem nowy utwór na tej płycie i też właściwie bardziej z nim się kojarzy pewna historia niż z Opadają ręce, tak? Ponieważ Przemek Raminiak gdzieś na próbie zagrał, na próbie z zespołem zagrali koledzy jakiś taki fragment, który mi się spodobał. Mówię, czekaj Przemek, coś z tym trzeba zrobić. I mówię mu po jakimś czasie, zrób z tego piosenkę. On się nosił z tym tematem, mówi, no nie wiem co dalej. No mówię, to daj mi ten temat, to ja go dokończę. No i tak się stało i powstała w ten sposób piosenka. Tylko pamiętam, że jak mu zakomunikowałam bardzo głośno, że mam tę drugą część, to on się z kolei był zaskoczony, ale uznał, że jest okej. No i potem były różne przymiarki do tekstu i w końcu tekst napisał Piotr Schmidt, czyli ten typ Mes. Tak go poprosiłam ładnie, że napisał. A to było przy okazji współpracy przy płycie, z, gdzie byli oszuści, tak? Oszuści byli znacznie wcześniej. Pani Krystyno, bo popełniliśmy faux pas, nie przedstawiając jeszcze jednego gościa w naszym ogródkowym studiu. On pani stoi pies, za panem i macha ogonem. Pani pies, jak się wabi? W rodowodzie ma wpisane Chico, ale ja do niego tak się nie zwracam. O, właśnie słychać, jak popiskuje. No właśnie. Chico też występuje dzisiaj na antenie Trójki. I naprawdę słucha naszej rozmowy. Pani Krystyna Plońko jest naszym gościem. To może teraz wobec byśmy posłuchali. Będzie mi bardzo miło. To spróbujmy. Muzyka Krystyna Plońko, Przemek Raminiak, słowa Piotr Schmidt, ten typ Mes. Wobec nurtów rzek, czym ta gonitwa jest? Wobec rytmu miast, czym ludzki gniew? Adres najlepszych chwil wciąż numer ma ten sam. Miejsce, gdzie ja, gdzie ty? Wobec starych ksiąg, czym będą ścieki słów? Jeden głos na sto, czasem coś wart. Most nocą dumnie lśni, uparcie scal. Poddaje się wymarzonemu we śnie dniu, bez bzdur. A pierwszych stron podniosły ton, ginie wśród parków, ulic, biur, wśród nas. Już chłodna noc poddaje się wymarzonemu. Zachwiany ład to tylko niemy, smutny chór bez szans. Wobec nurtów rzek, czym ta gonitwa jest? Rytmu miast, czym ludzki gniew? Kierunek dobrych knajp wciąż zdaje się ten sam. Razem pójdziemy tam. Już chłodna noc poddaje się wymarzeniom. Wobec. Muzyka Krystyna Prońko, Przemek Raminiak, słowa Piotr Schmidt, ten typ mes. Pani Krystyna Prońko jest gościem Trójki. Jak Państwo słyszą, jesteśmy w ogródku, co dobitnie podkreśla ten dzwon, który gdzieś tam w tle bije. Słychać go doskonale. Pani Krystyno, to tak przeglądamy te piosenki. Pani mówi, że to jest płyta eklektyczna, ale inna być nie mogła. A ja chciałbym Panią zapytać teraz o tych znakomitych muzyków, którzy tutaj na tej płycie grają. To jest zespół, z którym Pani dłużej pracuje? Jak to wygląda? To Przemek Raminiak to już jest długa historia. Przemek Raminiak to jest, ojej, wiele, wiele lat. Poza tym on jest z Gorzowa. I to od tego się zaczęło, że Piotrek chyba, mój brat, mi podpowiedział, że jest taki pianista ileś tam lat temu. To już naprawdę jest paręnaście albo nawet parędziesiąt. Wtedy Przemek miał znacznie mniej lat, no połowę mniej więcej. I ja zwróciłam na niego uwagę, ale jeszcze jakoś tak nie miałam potrzeby ani współpracy z nim, ani miałam pianistów tam jakichś, którzy ze mną pracowali. Natomiast po latach, no, zaproszono mnie do takiego projektu do Gorzowa, w którym on był. I trzeba było tam nagrać piosenkę jakąś okazjonalną i coś tam jeszcze, jakieś uroczystości miejskie, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie zgodziłam się i od tamtego momentu zaczęła się ślejsza współpraca, no bo pianiści mają to do siebie, że zwykle współpracują więcej niż z jedną osobą. Terminy się nie złożyły i trzeba było się ratować. No i Przemek wtedy od tamtego momentu, zastępując kogoś, wszedł po prostu w ten repertuar i zaczęliśmy współpracę. Potem powstał zespół, który tak naprawdę na początku się wywodził z jego tria, z Przemka tria. Później się ludzie zaczęli tam zmieniać. Między innymi basista się zmienił. Perkusista tylko pozostał ten sam. Maciek Burzyński, a najpierw był na basie. Tutaj na tej płycie właśnie jeszcze gra Bartek Kucz. Potem Bartka zastąpił Jędrzej Łaciak z Katowic, z Akademii. Z pani alma mater. Tak. Dawid Kostka, który tutaj na tej płycie na gitarze gra, został zastąpiony przez, dał zastępstwo po prostu i w tej chwili jest Michał Kaczmarczyk na gitarze. Ale to już jest współpraca, która trwa parę lat. To nie jest, niewiele gramy koncertów z zespołem, ale wtedy, kiedy jest to możliwe, to gramy. I to wcale nie jest tak mało. W każdym razie jesteśmy zgranym zespołem i tak w ostatnim takim cyklu koncertowym, który miał miejsce dość dawno, ale latem w ubiegłym roku, zagraliśmy cykl koncertów na Helu na przykład i tam w okolicach Helu na Wybrzeżu. I to były bardzo fajne koncerty. Nawet chyba jest nagranie, któryś z tych koncertów został nagrany. Nie wiem, czy ja z tego nie wydam na płycie live. Zresztą te piosenki, które są na tej płycie, to ja śpiewam z tym zespołem od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że ja weszłam do studia wczoraj i nagrałam cały repertuar. Nie, to wymaga jakichś etapów i czasu, żeby to wszystko jakoś z głową sensownie zrobić. No nie wiem, no jeśli mi się udało, mam nadzieję, że mi się udało. Pani Krystyno, są tutaj też dwa duety. Moją uwagę szczególną zwrócił jeden z nich, bo nie ukrywam, to jest jeden z moich ulubionych wokalistów polskich. Mam wrażenie, wciąż niedoceniany. Janusz Szrom. Zgadzam się z panem. On jest faktycznie niedoceniany. Janusz jest faktycznie niedoceniany, ale on jest tak skromny, że mnie to czasami nawet, powiem, deprymuje ta jego skromność, bo nie wiem, może trochę ma brak wiary w siebie, nie mam pojęcia, ale to inny temat. Natomiast piosenka, która tutaj się znalazła w duecie, też jest nagrana jakieś dwa lata temu, bo przygotowywał płytę. Darek Janus przygotowywał Januszowi Szromowi płytę i zaproponowali koledzy takie właśnie nagranie. A ponieważ z tą płytą, nie wiem jakie są losy w tej chwili, nie wiem jak to się rozwinęło, wydawało mi się, że nic się nie dzieje z tym nagraniem, no to zaproponowałam, że to Janusz wydał płytę. Janusz wydał płytę jakiś czas temu. Ale mówi pan o płycie takiej, gdzie się piewa sam ze sobą. Tak. A ja mówię o płycie z piosenkami. A, to jeszcze taka rzecz jest. Tak. Właśnie dlatego, bo tę płytę, na której śpiewa sam ze sobą, ja ją znam bardzo dobrze i To jest tegoroczna produkcja, tak. natomiast o tej płycie z piosenkami to ja już słyszę od co najmniej 2 lat i to robił kto inny, Darek Janus. Mhm. I on tam to produkuje i nie wiem. Jak tak, bo tamtą Paweł Betlej chyba, tak. Tak, tak, tak. No, tak. Z Januszem pracowała na nią mocno. Tak, ale właściwie to wszystko Janusz zrobił tam sam. No, mnie się ta płyta bardzo podoba. Ona jest zupełnie nie popowa, wręcz przeciwnie, raczej bardzo jazzowa i taka typu powiedziałabym Jazz Summit. On sam sobie Vocal wyznaczył, tak. On sobie sam wyznaczył jakieś granice, właściwie brak granic w tym wokalu i to zrealizował i to mi się bardzo spodobało. Dobrze, to posłuchajmy teraz. Muzyka Darek Janus, słowa Wojciech Byrski, duet Krystyna Prońko, Janusz Szrom, pora na Smooth. Od dawna już osiągam stan, kiedy zwalniam puls. Pewnym ruchem więc przełączam zgiełk na czuwania tryb, niech śpi. Z końcem dnia u progu snu, bez względu na odczuwany trud. Siadam z tobą tak, jak choćby dziś, i do tego w tle nam gra. Pora na smooth, na stonowanie zgołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smooth, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Zdrajam się, jak mało kto do tonacji B. Melodii szyfr zgaduję w mig, bo skoczuję cię jak rytm. Pora na smooth, na stonowanie zgoła tonik serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smooth, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Braw, koloruje czarną myśl i na razie efekt mam na szarość. Podkładamy coś pod spód, by się nie poplamił stół. Niech tymczasem trochę przesknie, miała pora być na smut. Pora na smut, na stonowanie zgołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smooth, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Smooth. Proszę Państwa, w Trójce pora na smów jest nawet o 12.35. Krystyna Prońko, Janusz Szrom, to jest właśnie taka piosenka. Muzyka Darek Janus, słowa Wojciech Byrski. Pani Krystyna Prońko, jak Państwo słyszą, jest gościem naszego trójkowego studia w Ogródku przy Myśliwieckiej 357. Bardzo mi jest miło. Cieszę się bardzo, Pani Krystyno, z naszego spotkania, z naszej rozmowy i z tej płyty też, bo tu są, tak jak Pani mówiła, piosenki starsze, piosenki nowe, taka jak Wobec. No i jest też piosenka wyjątkowa, Lubię. To też jest nowa piosenka, a zdecydowałam się na to, żeby to właśnie była tytułowa piosenka po koncercie jakieś 2 lata temu. Zagrałam cały koncert i zabrakło mi repertuaru i okazało się, że mamy jeszcze jeden numer, który świeżo był przygotowywany i to była właśnie ta piosenka. Zagraliśmy na sam koniec koncertu tę piosenkę i musiałam bisować tę piosenkę, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo to był absolutnie pierwszy raz wykonany utwór. Z zespołem, ja to pierwszy raz śpiewałam publicznie, w ogóle nigdy wcześniej nikt tego nie słyszał. I tak mnie to zaskoczyło, że jak sobie szukałam tytułu do tej płyty, to pomyślałam właśnie o tym, że może to. Właśnie z tego powodu, że to tak za pierwszym razem zaskoczyło. No i tak się stało, jest to tytułowa piosenka. Drugi człon to są specjalne okazje. Drugi człon tytułu. Dla mnie to była specjalna okazja, spotkanie z Panią tutaj. Bardzo się cieszę, dla mnie też. Krystyna Prońko, gość Trójki, gość naszego studia przy Myśliwieckiej 357, studia plenerowego w naszym ogrodzie. Lubię. Muzyka Andrzej Mikołajczak, słowa Jacek Banach. Pani Krystyno, piękne dzięki i ukłony. Również dziękuję. Słuchamy. Lubię. Lubię chwilę, kiedy zapada noc. Ma tonację czarnej muzyki soul. Gry subtelne jak kantyleny są. Ty prowadzisz, ja dodaję blue note. Uspokaja mnie delikatny sen. Dobrze z tobą mi, gdy znika szary. Wielką moc do czułości czas. Jestem z tobą, bo wszystko łączy nas. Lubię widzieć nocy głęboką czerń, aksamitną, bajkową, tak jak sen. Namiętności nie mija nigdy czas, gdy nie dzieli nic, wszystko łączy nas. Nocą lubię, gdy wolniej płynie czas. Czarne koty dwa do pieszczot proszą nas. Sennie nas.

so far, so fast. Somewhere back there in the dust, that same small town in each of us. I need to remember this, so baby give me just one kiss. Let me take a long last look before we say goodbye. Just lay your head back on the ground, let your hair fall all around me. Offer up your best defense, this is the end, this is the end of the innocence. Bruce Hornsby na początek godziny i Bruce Hornsby też teraz z Donem Henleyem. The end of the innocence, czyli koniec niewinności. I koniec naszego spotkania w audycji. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu pięknie za te dwie godziny od 11 na antenie Trójki. A to już taka nasza tradycja na pożegnanie. Pat Metheny, tym razem z tej najnowszej płyty. Do usłyszenia w Trójce.